ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, jest godzina 9. Anna Zalesna-Sewera i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent będzie się konsultował z marszałkiem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zapowiada w Trójce szef gabinetu głowy państwa. Pan marszałek Grodzki będzie gościem pana prezydenta we wtorek. Po katastrofie MIG-a pod Pasłękiem prokuratura oskarża 3 osoby o narażenie pilotów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Białoruś jednym z głównych tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. O nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt jutro prezydent Andrzej Duda ma rozmawiać z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia szef gabinetu głowy państwa minister Krzysztof Szczerski. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm i teraz trafiła do Senatu. Pan marszałek Grodzki będzie gościem pana prezydenta we wtorek. Jutro pan prezydent spotyka się... Przed odlotem. Pan prezydent jutro w południe spotyka się z marszałkiem Grodzkim. To była prośba pana marszałka Grodzkiego o spotkanie. Miała dotyczyć innych spraw legislacyjnych, ale w tej sytuacji także pan prezydent będzie pytał pana marszałka Grodzkiego o to, w jaki sposób chce procedować tę ustawę. Po ostatecznej decyzji parlamentu prezydent ma 21 dni na podpisanie lub zawetowanie ustawy. Dokument zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 się wstrzymało. Mimo dyscypliny klubowej zarządzonej przez prezesa PiSu przeciw było 38 posłów klubu tej partii. W tym gronie było kilkunastu posłów należących do PiSu oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. Po tym głosowaniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki ogłosił, że koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą także, jeśli chodzi o stanowiska w rządzie. O 13:00 zbiera się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ma zdecydować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. 3 osoby zostały oskarżone w związku z katastrofą wojskowego MIG-a pod Pasłękiem. Zginął w niej pilot z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Do tragedii doszło w 2018 roku. Na ławie oskarżonych zasiądą byli pracownicy wojskowych zakładów lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Więcej Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Grzegorz K., Jerzy D. i Zbigniew S. byli odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie do produkcji części zamiennej fotela katapultowego. Chodzi konkretnie o pierścień, którego zdaniem śledczych parametry znacznie odbiegały od oryginalnych. Jak ustalono podczas lotu, pilot MIG-a 29 katapultował się. Z powodu wspomnianego pierścienia nie doszło do oddzielenia się pilota od fotela katapultowego. To spowodowało też, że nie otworzył się spadochron. Pilot runął na ziemię i zginął. Oskarżeni będą odpowiadać za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i w konsekwencji nieumyślne spowodowanie śmierci kapitana Krzysztofa Sobańskiego. Drugi zarzut dotyczy narażenia innych pilotów Sił Powietrznych RP na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to 5 lat więzienia. Wątek dotyczący samej katastrofy został umorzony. Ustalono, że doszło do niej w wyniku niemożliwej do przewidzenia awarii. Za pół godziny spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Jednym z głównych tematów Białoruś. Szefowie dyplomacji 27 krajów mają rozmawiać na temat sankcji wobec reżimu w Mińsku. Wstępna lista sankcyjna jest już uzgodniona przez unijnych ekspertów i liczy około 40 nazwisk. Nie ma na niej prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zielone światło dla nałożenia restrykcji mieli dać w ubiegłym tygodniu ambasadorowie państw członkowskich, ale nie było jednomyślnej zgody. Ostateczne uzgodnienie restrykcji blokuje Cypr, który domaga się sankcji na Turcję za jej wiercenia na Morzu Śródziemnym. To także będzie jeden z tematów dyskusji ministerialnej. Ponadto szefowie dyplomacji mają rozmawiać o reakcji Unii na próbę otrucia Aleksieja Nawalnego Nowiczokiem i o przyszłych sankcjach. Jeden z wysokich rangą urzędników w Brukseli poinformował kilka dni temu, że restrykcje za łamanie praw człowieka mają być gotowe w ciągu kilku tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Rosja rozpoczyna manewry wojskowe Kaukaz 2020. Ma w nich wziąć udział około 80 tysięcy żołnierzy, w tym jednostki z Iranu, Chin, Pakistanu, Armenii i Białorusi. Według informacji przekazanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony na poligony wyjedzie 250 czołgów, 200 wyrzutni rakietowych różnego typu oraz 450 wozów bojowych. Resort wskazał m.in. na systemy rakietowe S-400, S-300 i Panzer-S. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone na poligonach Południowego Okręgu Wojskowego, w tym na wodach Mórz Czarnego i Kaspijskiego. Kolumny wojskowe będą manewrować w obwodach astrachańskim, rostowskim, wołgogradzkim, stawropolskim i na Kubaniu. W trakcie manewru manewrów. Oddzielne zadania wykonywać będzie ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z wojsk powietrzno-desantowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. W Ekstraklasie dziś zakończenie czwartej kolejki. W Gliwicach Piast zmierzy się z Jagiellonią. Starcie zapowiada obrońca Jagi Paweł Olszewski. W Ekstraklasie jeszcze nie udało im się strzelić bramki. Myślę, że to gdzieś tam jest kwestia może słabszej formy, ale myślę, że to jest początek sezonu. Też nie ma co się tym sugerować, bo to jest bardzo dobra drużyna. Do bardzo dobrego przeciwnika jedziemy i czeka nas tam bardzo ciężki mecz. Zresztą pokazali przez ostatnie dwa sezony, że w grze nie ma przypadku, bo w tamtym sezonie trzecie miejsce, dwa sezony wcześniej w Mistrzostwo Polski. Same wyniki podkreślają, że to bardzo dobry zespół. Z perspektywy Piasta, gdzie nie zacząć strzelać, jeśli nie u siebie? Tym bardziej, jeśli chce się walczyć o najwyższe w Ekstraklasie cele, a Górnik ucieka. Ekipa z Zabrza pewnie przewodzi w lidze. Po czterech kolejkach ma komplet punktów, 12 goli strzelonych i tylko 3 stracone. I to dodajmy bez swojego najlepszego w ostatnich sezonach snajpera Igora Angulo, który odszedł do Indii. Dziś porządna zapowiedź piłkarska, sporo meczów. W Premier League Aston Villa zagra z Sheffield, a Wolverhampton z Manchesterem City, który dopiero rozpoczyna sezon. I jeszcze w Serie A AC Milan zmierzy się z Bolonią, Łukasz Skorupski spróbuje zatrzymać Zlatana Ibrahimowicza. Zanim jednak na dobre rozpocznie się piłkarski wieczór, jako sportową rozgrzewkę możemy potraktować tenis. O 14.30 początek finałowego starcia kobiet w turnieju w Rzymie. Simona Halep powalczy z Karoliną Pliszkową. Po paniach na korcie zameldują się panowie, czyli Nowak Dziokowicz i Diego Schwartzman. Mam dwa marzenia. Pierwsze to wygrać ten turniej, drugie przebić się do top 10. Oba te marzenia czekają na mnie na korcie. Muszę zagrać na więcej niż 100% moich umiejętności. Będzie bardzo ciężko. Nie chcę powiedzieć, że to niemożliwe pokonać Nowaka, bo wiem, że mogę to zrobić, ale czeka mnie trudny mecz. I z zapowiedzi jeszcze siatkówka i koszykówka. Dziś kolejny mecz plus ligi, która na całe szczęście wróciła już na dobre. O 20.30 GKS Katowice zmierzy się ze Stalą Nysa. W Energa Basket Lidze z kolei mecz z Telmetu Zielona Góra z Kingiem Szczecin. Początek o 17.35. Emocje gwarantowane, choć jeszcze daleko im do tych zza oceanu. Blisko dużej niespodzianki było minionej nocy w lidze NBA. W finale konferencji zachodniej dopiero w ostatniej sekundzie meczu faworyt zespół Los Angeles Lakers pokonał Denver Nuggets 105-103 i objął prowadzenie 2-0 w serii do 4 zwycięstw. W ostatniej sekundzie meczu trójka Anthony Davisa przesądziła o zwycięstwie ekipy z miasta Aniołów. Emocji w tym pojedynku było co niemiara. Davis 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Keep fighting. Walczyliśmy do końca, do ostatniego rzutu. Wiedzieliśmy, co mamy robić. Takie są play-offy, mówił bohater meczu Anthony Davis. Lakers przez większość spotkania prowadzili. W samej końcówce jednak Nuggets wyszli na prowadzenie dzięki znakomitej serii 9-0. Jeziorowcy mieli na sobie stroje poświęcone tragicznie zmarłemu w styczniu Kobe'emu Bryantowi. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17 w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnym poranku przed nami ciepły i słoneczny dzień. Nigdzie nie będzie padać. W Kołobrzegu 19 stopni, w Warszawie, Gdyni i Gorzowie 23, a w Legnicy 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież... O połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Dzięki Lidlowym cenom śpisz spokojnie. Już teraz jedwabiście błyszcząca pościel satynowa ze 100% bawełny od 45 zł. A miękkie koce i prześcieradła z jerseyu w supercenie 19,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I witamy słuchaczy Trójki. Byle do 13:00. Dzień dobry. Iwanka Kunewa, Violetta Myszkowska. I Ryszard Jaźwiński, witamy. Of closing time. Zaczynamy dzisiaj długim utworem Leonarda Cohena, ale oczywiście nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo i Leonard Cohen powróci. Zaczniemy każdą godzinę jego nowym utworem. A to z tego powodu, że właśnie to jest ten dzień urodzin. Leonard Cohen urodził się w 1934 roku. No oczywiście myślę, że to wszyscy doskonale pamiętają, kanadyjski piosenkarz i poeta, a podczas trwającej niemal 5 dekad kariery zyskał miliony fanów na całym świecie. No i też wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów, także polskich. Ja myślę, że każdy ma swoje ulubione utwory Leonarda Cohena. No, trzeba wymienić kilka największych przebojów, czyli Hallelujah, Bird on the Wire, Dance Me to the End of Love i Susanna, która przyniosła Cohenowi światową sławę. No i wielką popularność Leonard Cohen zyskał też w Polsce w latach 80., a zmarł 7 listopada 2016 roku. Gdybym cię zapytała o twój ulubiony utwór Leonarda Cohena, to byłoby to? Byłby to? No myślę, że chyba Dance Me to End of Love. Klasyk. Tak. Bo to jest taki utwór, który zawsze z przyjemnością wraca. Ja bardzo lubię tego ostatniego Cohena, czyli You Want It Darker. Jeden z tych utworów z jednej z ostatnich jego płyt. No to będzie jeszcze okazja dzisiaj tak, wrócić do tej wielkiej twórczości Leonarda Cohena, a tymczasem 17 minut po 9:00 Daria Zawiałow. Dzień Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 9. Postanowiłam w tym tygodniu również przedłużyć tę nową świecką tradycję przygotowywania piosenek według pewnego klucza, przynajmniej takich naszych propozycji, które przedstawiamy Państwu co godzinę. No i teraz jest właśnie taki utwór, który ode mnie. No właśnie, ale mam wrażenie, że dzisiaj chcesz jednak już zapowiadać to, co od jutra, tak? To, co od jutra, tym bardziej, że też sprawdziłam sobie pogodę na ten tydzień i to wcale nie będzie takie oczywiste, że ta jesień już nadeszła. No, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale już jutro? Już jutro, tak, kalendarzowa przynajmniej jesień, bo jeśli chodzi o pogodę, to ma być piękna pogoda, wysokie temperatury, dużo słońca. No ale ja już przygotowałam dla Państwa 4 piosenki na zakończenie lata. I to jest jedna z nich. Thank you. taki utwór powolny do ostatnich spacerów na plaży i do oglądania ostatnich zachodów słońca, tak mi się wydaje. Zero Seven, brytyjski duet muzyczny, który współpracuje no na przykład z Sią, którą mogliście Państwo usłyszeć przed chwilą. Czyli to taka twoja dzisiaj pierwsza propozycja na pożegnanie lata. Jedna z czterech, tak. Tak, to dzisiaj, to jutro pewnie będziemy witać jesień w takim razie, więc trzeba pomyśleć o propozycjach na powitanie jesieni. No ale pamiętajmy też o tym, że słuchają nas ludzie w różnych miejscach świata i na przykład ukłon po raz kolejny. Niezmiennie. Jak właściwie niezmiennie, jak co dzień ukłon dla pani Izy z Nowej Zelandii, no tam jest, czy zbliża się zupełnie inna pora. Początek wiosny powinny być utwory, ale to może kiedyś zrobimy taki troszeczkę taką woltę i inaczej dobierzemy te piosenki, bardziej wiosenne, mimo że środek jesieni u nas będzie. Myślę, że i takich u nas dzisiaj do 13 nie zabraknie. To przede wszystkim wybór Mariusza Owczarka. No, ale uznajmy, że pani Iza jest pewnie w zdecydowanej mniejszości w stosunku do tych, którzy właśnie żegnają lato, a jutro będą witać jesień. A tymczasem minęła 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując wybrane AGD otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz proszę wyostrzyć słuch, bo będzie dużo bardzo ważnych informacji. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. I witamy o tej porze kolejne osoby w Trójce. Marcin Jagiełowicz oraz Paweł Rochowicz. Dzień dobry, panie Pawle. Słonecznie dzisiaj, ale pomału rośnie temperatura. Pan już widzę bez kurtki. Przed nami kolejne dane. Jeszcze lato chyba mamy, tak? No, tak patrząc na pogodę, no jeszcze słoneczko świeci. Przed nami kolejne dane GUS-u i też kiedy spoglądamy na te wyniki Głównego Urzędu Statystycznego, to po tym mroźnym drugim kwartale rzeczywiście z miesiąca na miesiąc dane są coraz bardziej pozytywne. Dzisiaj o sprzedaży, o zakupach Polaków między innymi i o inwestycjach. To będzie lepszy odczyt od tego poprzedniego? Dokładnie to chodzi o produkcję budowlano-montażową tutaj. I sprzedaż detaliczną. I sprzedaż detaliczną jeszcze. No jak chodzi o budowlankę, trudno powiedzieć. Ostatnio dane z lipca to było tąpnięcie o 10%. Zobaczymy, czy lato pomogło tutaj. Na ile, podpowiemy pewnie to jeszcze, na ile patrzeć na rynek biurowy na przykład, budowy biurowców, no to nie jest jeszcze tak źle. Ja bym to gorzej widział, gdy chodzi o inwestycje takie już zupełnie prywatne, bo tutaj jednak wielu ludziom dało to trochę po kieszeni. Tu zaś, jak chodzi o sprzedaż detaliczną, patrząc na to, ilu ludzi się wybrało w różne miejsca na wakacje, którzy nie tylko, że zasilali nasze hotele, nasze polskie, to może pozwoliło im trochę odetchnąć po wszystkich tych trudnościach wiosennych, to ci ludzie też musieli coś kupować. No przecież nie chodzili głodni. No w ostatnim miesiącu dowiedzieliśmy się, że kupowaliśmy dużo więcej AGD mebli, czyli jednak no już jesteśmy po tym najgorszym kwartale. Oby. Wciąż działały jeszcze tarcze antykryzysowe rządowe i to zresztą później widać będzie w wynikach budżetu z wielkim deficytem. No ale na razie, doraźnie jeszcze możemy powiedzieć, chyba będzie nie najgorzej. Wspomniał pan o rynku biurowców, to powiedzmy, w Polsce powstaje 500 000 m² biur niemalże, dzisiaj pisze o tym Rzeczpospolita. Wirus nie powstrzymał na przykład Warsaw Tower, który jest jednym z najwyższych budynków w Europie. Teraz sprawdziłem, konstrukcja ma już około 220 metrów. Chociaż to są rzeczy, które, na które kontrakty były podpisywane jeszcze lata temu, prawda? Na ile to mówi nam o sytuacji rynku dzisiaj? No, jak pan słusznie zauważył, podpisane wcześniej kontrakty, jeżeli są teraz zerwane, to trzeba by za to zapłacić spore kary umowne i nikomu się z tego nie opłaca wycofywać. Wielu ludzi poszło oczywiście na pracę w domu, wiele biur opustoszało. Co będzie dalej, też nie wiadomo. Oczywiście tutaj są też podpisane w istniejących już biurowcach długoterminowe umowy najmu, z których też czasem trudno się wyplątać. To jakby z jednej strony ten lockdown, praca zdalna, mniejszy popyt na biura. Ale z drugiej, co i czytam w wielu miejscach i sam z rozmów z wieloma menedżerami w firmach słyszę, zanika taki duch pracy zespołowej, gdy ludzie są rozproszeni po domach. To się później przekłada niestety na wydajność pracy. I dlatego prawdopodobnie może być taki trend, że ci ludzie wrócą do biur, ale już nie będą ściśnięci w tym tak zwanym open space, czyli biurko w biurko. Te biurka się ciągną aż hen po widnokrąg, jak śpiewał zespół Republika, także na antenie Trójki w liście przebojów. Była kiedyś taka audycja. I menedżerowie pewnie będą chcieli mieć już te wygrodzone przestrzenie dla siebie, a i wielu pracowników też, dla spokojniejszej i bezpieczniejszej pracy. A to oznacza większe potrzeby zakupu powierzchni biurowej, prawda? No właśnie, a jak z naszymi potrzebami, jeśli chodzi o lokaty na przykład? Czytam na bankier.pl, że banki cały czas podnoszą opłaty i powiedzmy, mają swoje powody. Związek Banków Polskich szacuje, że wyniki finansowe tego sektora spadną w tym roku o 85%. Rosną opłaty za konta, rosną opłaty za karty. Nasza nadzieja w podniesionych stopach procentowych, może w jakimś horyzoncie czasowym? Ja nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby tutaj Rada Polityki Pieniężnej była bardzo skłonna do podnoszenia stóp procentowych w realiach, no jednak kryzysu gospodarczego, no co tu dużo mówić, a trend do podnoszenia rozmaitych opłat i opłatek, tak to nazwę, bankowych pewnie będzie, no niedługo może za samo włożenie karty do bankomatu będzie pobranych kilka groszy. Trudno się dziwić bankom, że tak starają się coś odzyskać. No, na szczęście nie ma tu monopolu. Na szczęście jest konkurencja, a klienci prawdopodobnie będą się baczniej przyglądać rozmaitym tabelom opłat. Jeśli zobaczą jakieś zupełnie absurdalne, no to po prostu konto przeniosą i już nie wrócą. A propos przenosin. Warszawska giełda co prawda nie przenosi się z Warszawy, ale chce przejmować giełdę w Erywaniu, panie Pawle. Pomysły wychodzenia za granicę już były. Swego czasu nawet chcieliśmy przejmować giełdę wiedeńską, mieć tam swoje udziały. Czytam wypowiedź pana Marka Didla, prezesa GPW. Dostrzegamy wiele obszarów, w których moglibyśmy wesprzeć rozwój rynku kapitałowego w Armenii. Tutaj pan prezes wymienia cyfryzację, automatyzację procesów. Czy my jesteśmy sami na tyle dużą i poważną giełdą, żeby pomagać właśnie takim maluchom, chyba jeszcze można powiedzieć? No, jak u nas jest ponad 400 spółek, 800 miliardów złotych kapitalizacji, a tam tylko 1,5 miliarda, czy nawet mniej, kapitalizacja spółek jest, uwaga, 11, to taka wiadomość może być przez co starszych słuchaczy uznana za wiadomość z Radia Erewań. Młodszym przypomnę, że to były takie dowcipy za czasów komuny o absurdach tegoż ustroju. Ale to jest wciąż antena numer 3 Polskiego Radia, chociaż różnie się o niej mówi, ale zapewniamy Państwa, to jest informacja prawdziwa i świadczy o pewnej ekspansji naszego operatora giełdowego. No może to jest tak, że jak wieloryb łyknął płotkę, no ale gdzieś trzeba zaczynać. No, kto wie, może to umocnienie się tam na Zakałkaziu kiedyś tam jakoś zaprocentuje. Na pewno informacja ciekawa, świadcząca o tym, że nie jesteśmy tacy najgorsi, mimo że ta nasza giełda to tak do wielkich tygrysów to w ostatnich latach nie należała. To jeszcze jedną ciekawostkę dla pana znalazłem. Wierzy pan w nowe trendy ekologiczne, panie Pawle? Czy pan jest wśród sceptyków może? No to zależy jakie, skoro się mnóstwo torebki ludzi przesiadło na hulajnogi na przykład, to tak. A czy na przykład zaczniemy używać torebek z biomasy grzybowej, bo znalazłem taką informację, że naukowcy opracowali nowy substytut skóry, ma być tania i prosta w produkcji. A to będą muchomory, czy borowiki? A tego w tej informacji nie ma. A co, nie wiem, znaczy sezon jest... Louis Vuitton na przykład z borowika, no. O proszę, nie, sezon jest niewątpliwie grzybowy

so soon, so soon. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i możemy wrócić do naszych rozważań na temat jesieni, bo uznaliśmy, że należy to jednak uściślić. Bo to jest skomplikowana sprawa. Skomplikowana sprawa, bo za początek jesieni przyjmuje się ten moment, w którym słońce osiąga tak zwany punkt wagi, o taki będę teraz mądry, czyli tak zwany punkt równonocy jesiennej. Ale przed chwilą nam z naszych rozważań wyszło, że właściwie jeszcze jutro, gdy spotkamy się o tej porze ze słuchaczami Trójki, to będzie absolutnie letnia jeszcze audycja. Spokojnie można zagrać jeszcze kilka piosenek na zakończenie lata. Tak, więc to może jutro ja będę swoimi piosenkami, swoimi propozycjami piosenek żegnał lato, bo tak naprawdę ta kalendarzowa jesień dopiero od środy, a jutro dokładnie, właśnie, dokładnie o godzinie 15:31, czyli już po naszej audycji, już na pewno po 13:00 rozpocznie się ta jesień astronomiczna. No kalendarzowo liczymy ten pierwszy pełny dzień od środy. Także dzisiaj piosenki Violetto od ciebie na pożegnanie lata, jutro od mnie. Ciebie, dobrze. Możemy się tak umówić. No to może teraz Pędowski, który nie wiem, czy wpisuje się bardziej w lato, czy bardziej w jesień. Zaraz to sprawdzimy.